मंत्र पाठ ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 291वीं कक्षा चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद का 35वां सूत्र चलेगा। पीछे का प्रश्न है तो पूछो पहले। अच्छा जी जी, ये देवता देवता मंत्र के प्रतिपाद्य विषय है, तो ये जो देव कहते हैं, हम कहते हैं कि यज्ञ में देवों को आहुति दे रहे हैं, वो देव कौन है? देव कहते हैं देवों को आहुति दे रहे हैं ये? हाँ हाँ, हाँ। तो यहाँ पर भी जिस मंत्र को का विनियोग किया जाता है यज्ञ में किसी कर्म को करने के लिए, मंत्रों के विनियोग किए गए हैं, इन्हें कहते हैं मंत्रों का विनियोग। इस कर्म को करना है किसी कामना को लेकर के, क्योंकि काम यज्ञ भी कहलाते हैं ना बहुत सारे, तो वहां तो बहुत आहुतियां दी जाती हैं। ये तो अग्निहोत्र है, ये तो बहुत थोड़ा सा ही है, लेकिन जो काम्य कर्म होते हैं उनमें कामनाओं को लेकर के कर्म किए जाएंगे और उनके साथ में फिर मंत्रों का विनियोग भी होता है। तो मंत्रों का विनियोग हुआ है तो मंत्र तो किसी न किसी विषय को बोलेगा ही, उसका अर्थ तो कुछ न कुछ होता ही है, वही उसका प्रतिपाद्य विषय होता है, उसी को देवता कहते हैं। लेकिन उस मंत्र में कोई शब्द इस प्रकार का आ रहा है जो हमारे कर्म से भी थोड़ा संबद्ध है, तो उस मंत्र का विनियोग उस कर्म को करने के लिए कर लेते हैं। लेकिन ये आवश्यक नहीं है कि जो मंत्र का प्रतिपाद्य विषय जो देवता है उसी देवता को ही कोई आहुति दी जा रही है, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि ऐसे सारे मंत्र इस प्रकार से नहीं मिलेंगे कि जो भी हम जिस देवता की कामना को लेकर के कर्म कर रहे हैं और उसी देवता वाला कोई मंत्र भी मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। तो थोड़ा बहुत जहां संकेत मिल जाता है उनका विनियोग ऋषियों ने किया हुआ है। तो इसलिए कर्म करते समय जिस कर्म को लेकर के ये सारा आयोजन होता है वो मंत्र बिल्कुल उसी अर्थ को कहे, ये आवश्यक नहीं है, बहुत थोड़ा सा अंश निकलता है उसमें से। और ये बात हम संध्या में भी देखते हैं, संध्या में भी जैसे मनसा परिक्रमा के मंत्रों को बोलते हैं हम, लेकिन शीर्षक क्या रखा गया कि मनसा परिक्रमा, और उसका उद्देश्य क्या रखा गया, मनसा परिक्रमा के मंत्रों का वहां बोलने का उद्देश्य क्या है? मन को इधर उधर, मन ऐसा फैला हुआ है तो एकाग्र करने के। हाँ, एकाग्र करने के लिए, लेकिन पहले मन को थकाएंगे ना। जैसे व्यक्ति निढाल कब होता है, निद्रा कब आती, थक जाता है जब, अगर थका हुआ नहीं है तो उसको जो है ना वृत्तियां दौड़ती रहेंगी उसकी, लेकिन जब थक जाता है तो सारी एकाग्रता हो जाती है और निद्रा आने लगती है। तो ऐसे ही मन को पहले थकाया जाता है चारों ओर घुमा करके, सब ओर घुमा करके। और मन थकता कब है, जब जिस विषय को ढूंढना चाहता है वो वहां कुछ मिला नहीं, फिर और देखा, सर्वत्र देखा, लेकिन जहां जहां दिखाया गया उसको वहां सर्वत्र परमात्मा की ही शक्तियां विद्यमान थी। तो इतनी बात को कहने के लिए हमने 6 मंत्रों का विनियोग किया, लेकिन उन 6 मंत्रों की गहराई में जाएंगे तो उनसे तो बहुत व्यापक अर्थ निकलेंगे, बहुत विस्तार होता है उन मंत्रों का। फिर तो कहने का तात्पर्य, मंत्र तो बहुत सारे विषय को लिए भी होता है, लेकिन जो जिस कर्म को लेकर के उस मंत्र का विनियोग किया है वो कर्म का थोड़ा सा अंश उसमें आ जाए तो उसका विनियोग कर देते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर के निर्णय ये हुआ कि कर्म जो किया जा रहा है, जिस देवता को आहुति दी जा रही है, आवश्यक नहीं है कि मंत्र का प्रतिपाद्य विषय भी वही हो, वो अन्य भी हो सकता है, क्योंकि मंत्रों के अर्थ हम अनेक प्रकार से करते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक, तो वहां पर देवता बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? वहां बदल जाएगा भाई। कहीं अग्नि का अर्थ जो है भौतिक अग्नि, भौतिक देवता हो गया। अब भौतिक अग्नि को जब लेंगे हम देवता के रूप में, तो ये पृथ्वी स्थानीय देवता कहलाएगा या वायु स्थानीय या द्यु स्थानीय, क्योंकि तीन प्रकार के देवता होते हैं, तीन स्थानों वाले अलग अलग। तो पृथ्वी स्थानीय अग्नि ये अलग प्रकार की होती है। अगर हम द्यु स्थानीय अग्नि लेंगे तो बन जाती है विद्युत, फिर वो दूसरा रूप धारण कर लेती है वो भी अग्नि ही, लेकिन उसका दूसरा नाम बन जाता है फिर। तो इस तरह से अलग अलग देवताओं के नाम अलग अलग स्थान के जो आधार पर किए गए हैं, लेकिन जब इनका हम आध्यात्मिक अर्थ करेंगे मंत्रों का, तो अग्नि का अर्थ परमात्मा हो गया। तो परमात्मा को हम क्या मानेंगे, द्यु स्थानी है कि अंतरिक्ष स्थानी है या पृथ्वी स्थानी है? वो तो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, उसको यहां पर नहीं लेंगे इस तरह से, वो सब स्थानों में रहने वाला है। तो मंत्रों के अर्थ तो बदल भी सकते हैं, लेकिन जहां विनियोग कर दिया है वहां हम उसी से संबद्ध अर्थ निकालेंगे, फिर उसका उसी कर्म से संबद्ध है। तो प्रतिपाद्य विषय भिन्न हो कुछ और हो सकता है मंत्र का, और जिस देवता को आहुति दी जा रही है वो दूसरा भी हो सकता है। निरुक्त में जो अर्थ किया गया है ना, वो तो केवल प्रतिपाद्य विषय को लेकर के है, वहां कर्म को लेकर के नहीं है, वहां आहुतियों से कोई संबंध नहीं है। क्योंकि आहुतियों में प्राय करके जो मंत्र बोले जाते हैं, तो अंत में जब स्वाहा बोलते हैं तो स्वाहा से पहले जो चतुर्थी व्यक्ति लाते हैं देवता वाची शब्द में, ये मंत्र का अंश नहीं होता है। अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं न मम, ये मंत्र का अंश नहीं है। मंत्र पीछे बोल दिया हमने, ये आगे और जोड़ा गया, तो आगे और जोड़ा गया, यहां पर हमारा कर्म प्रमुख हो गया कि हमारा कर्म है अग्नि देवता को आहुति देना, उसको हवि देना। तो आवश्यक नहीं है कि मंत्र का प्रतिपाद्य विषय भी वहां अग्नि ही हो सकता है, वो बात अलग रही, लेकिन आवश्यक नहीं है। ये वहां कर्म की प्रधानता होती है, तो यज्ञों में कर्म की प्रधानता है वहां पर। वहां मंत्र भी उसी विषय को बोले या थोड़ा सा अंश बोले, बस इतना ही पर्याप्त है, वहां सारा विषय बोले ये आवश्यक नहीं है। तो कल प्रकरण इसी का चल रहा था, देवता का, ठीक है ना, सात से देवता वो पूरा हो गया था 34वें सूत्र तक। आगे 35वां सूत्र है, इसमें न तो कोई समर्थ विभक्ति का अधिकार है, न ही कोई अर्थ निर्देश है, न ही किसी प्रत्यय का निर्देश है। तो ये एक अलग प्रकार का सूत्र हो गया, इसको निपातन सूत्र बोलते हैं। तो इसमें सारी कल्पनाएं की जाएंगी, अब समर्थ विभक्ति की भी, प्रत्यय की भी, और प्रत्यय में अनुबंध क्या लगाना है उसकी भी, ये सारे कार्य निपातन से जाने जाएंगे। तो पितृव्य मातुल मातामह पितामह प्रथमा बहुवचनांतम, चार शब्द हैं इसमें। उन चार शब्दों में दो शब्दों में तो भ्राता अर्थ में प्रत्यय होगा, दो शब्दों में पिता अर्थ में प्रत्यय होगा। अब सूत्र में तो ये अर्थ है नहीं ना, कोई ऊपर से निवृत्ति आ रही है। रही बात विभक्ति कौन सी ली जाएगी, समर्थ विभक्ति कौन सी होगी, तो समर्थ विभक्ति यहां पर षष्ठी विभक्ति मानी जाएगी। भाई लेंगे तब भी, पिता लेंगे तब भी। प्रत्यय की कल्पना की जाएगी शब्द की संरचना को देख करके कि किस प्रकार से हो सकता है ये। तो पितृव्य मातुल मातामह पितामह इत्येते शब्दाः निपात्यन्ते, बस ये तो एक साधारण सी बात हो गई। अब यहां पितृव्य और मातुल, इन दो शब्दों में पितृ और मातृ ये मूल शब्द हैं, और भ्राता अर्थ में जब प्रत्यय करेंगे तो पितुर भ्राता मातुर भ्राता, अब प्रत्यय कौन सा आएगा, तो शब्द दिखाई दे रहा है मैं पितृव्य व्य, तो यहां तो व्यत प्रत्यय कर लिया गया, पितुर भ्राता पितृव्य, पितृ है आगे व्यत का व्य जोड़ दो बन गया, कोई भी अन्य कार्य नहीं करना है। अर्थ क्या हो जाएगा, पिता का भाई, पिता का भाई बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, दोनों ही पितृव्य कहलाएंगे, लेकिन व्यवहार में जो अन्य भाषाएं हैं वहां पर थोड़ा अंतर कर दिया गया है सरलता के लिए। जैसे हिंदी में ही तो छोटे भाई को चाचा कह के बोल देते हैं, बड़े भाई को ताया या ताऊ जी, कहीं ताया बोलते हैं कहीं ताऊ जी ताऊ बोलते हैं, इस तरह से। और मातुर भ्राता, तो मातुर भ्राता में माता का भाई, तो हिंदी में जिसको मामा कहते हैं, इंग्लिश में तो सारे ही अंकल हैं, अंकल कहते ही पूरी जो है भीड़ आ जाएगी, अब चाचा ताऊ सब आगे खड़े हो जाएंगे, मौसा जो कुछ भी हैं सारे अंकल ही अंकल हैं, कि क्यों आएगे, आपने ही तो बुलाया था अंकल जी कह करके। पता किसी एक को बुलाएंगे सब आ जाएंगे। अब इन्हीं का यदि हमें स्त्रीलिंग बनाना हो तो पितृव्य का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, भाई टाप कर सकते हैं पितृव्या चाची के लिए, या ताई ताई जी के लिए, और मामा की जो पत्नी मामी उसके लिए बोलेंगे, तो सूत्र पीछे हम पढ़ चुके हैं, बताओ कौन सा है। कौन सा है सूत्र जिसमें मातुल शब्द आया हुआ है, इंद्र वरुण भूल गए, लंबा बड़ा सूत्र है, मातुलाचार्याणाम आनुक, तो उसका बन जाएगा मातुलानी, ठीक है ना, मामी के लिए पितृव्य का पितृव्या। आगे देखते हैं तो मातामह पितामह शब्द यहां पर बदल गए, यहां जैसे पितृ शब्द है नहीं, यहां भी वही है दोनों, यहां थोड़ा क्रम बदल गया है, पितृव्य मातुल में पहले पितृ को लिया फिर मातृ को लिया, अगले दोनों शब्दों में पहले मातृ को और फिर पितृ को, क्रम थोड़ा बदल गया है। अब यहां शब्द तो बड़ा सा बन रहा है, तो प्रत्यय कोई बड़ा सा लाना पड़ेगा, तो बड़ा प्रत्यय कल्पना की गई डा महच, डा महच डकार अनुबंध लगाया गया और चकार लगाया गया, चकार स्वर के कारण से। तो डा महच प्रत्यय करके डित किया गया इसको, क्योंकि हमें टी भाग भी हटाना है, तो पितृ का री हटा दिया, मातृ का री हटा दिया, और डा महच का आमह, तो पितामह मातामह ये बन गए। अब इनका जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो अब यहां पर क्या करें, क्योंकि अकारांत होने से अजादितष्टा प्राप्त हो रहा है, लेकिन माता महा पिता महा तो बोलते नहीं है, दादी और नानी, नानी दादी और नानी, ठीक है ना, तो दादी और नानी के लिए, तो यहां पर फिर वार्तिककारों ने थोड़ा सा और संशोधन किया कि ये जो डामहच प्रत्यय हुआ है माता अर्थ में, इसको शित माना जाएगा, क्योंकि शित मान करके ही हम शित गौरादिभ्यश्च लगा पाएंगे, तो अब नीश करके बन जाता है माता मही और पिता मही, तो इस तरह से ये सारे शब्द बनते हैं यहां पर। अब ये इतने प्रसिद्धि को प्राप्त थे कि पाणिनि को ये प्रत्यय आदि बताने की आवश्यकता नहीं, उन्होंने अनुभव की, बस बने बनाए पढ़ दिए ऐसे ही, सब जानते थे। तो ये एक अलग सूत्र है स्वतंत्र यहां पर, न इसका आगे कोई संबंध जाएगा न पीछे से कोई संबंध है। अब यहां से एक नया अधिकार प्रारंभ होता है, कुछ सूत्रों तक जाएगा, और प्रसिद्ध सूत्र है ये तस्य समूह, तस्य षष्ठी एक वचनांतम समूहः प्रथमैक वचनांतम। तो षष्ठी समर्थात तस्य कह दिया है और प्रथम पद लाना ही है समर्थानाम प्रथमाद्वा। तो षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात् समूहे अर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति। यथाविहित बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि जहां तस्यापत्यम प्रारंभ हुआ था और प्राग दिव्यतोण जब अण का अधिकार किया गया था तो उसके मध्य में अनेकों सूत्र आ गए थे। अगर वहां न होते वो सूत्र तो फिर यथाविहितम की भी आवश्यकता नहीं थी। सीधा जो है जो अर्थ निर्देश सूत्र अण को पकड़ लेता, लेकिन ये अण को पकड़ ही नहीं पाएगा अकेले, क्योंकि और प्रत्यय भी वहां दिए गए हैं, वो सारे ग्रहण करने पड़ेंगे, तो यथाविहितम बोलना होता है। ये बात सर्वत्र ऐसे ही समझना है। तो इस तरह से जहां इससे भी अण कर सकते हैं, इसका सूचना के लिए मतलब इसमें किससे अण कर सकते हैं, इससे भी तस्य समूह तस्य समूह से भी अण कर सकते हैं। और किससे कर सकते हैं? वो तो अधिकार सूत्र हो गया है। ये अलग बात है कि जैसे मैंने वहां बताया था पहले कि प्राग दिव्यतोण कहीं कहीं पर कोई ऐसे अर्थ आ जाए जहां नहीं कहा गया है तो वहां उसको भी विधि सूत्र के रूप में ले लेते हैं। जहां नहीं कोई सूत्र हमें दिखाई दे रहा है, कोई अर्थ बताने वाला नहीं है और शब्द प्रयोग में आ रहा है, तो वहां पर अनुक्त अर्थ का भी ग्रहण करके और सीधे उसी से अण कर लेते हैं। तो इस तरह से विधि सूत्र के रूप में भी ले लेते हैं। जैसे शेषे सूत्र को भी विधि सूत्र माना गया है। वैसे शेषे भी बहुत व्यापक है, अगर हम बहुत व्यापक कर दें उसको तो बचे कुछ सब आ जाएंगे उसमें शेषे सूत्र में। तो ये अलग अलग क्या किया था गूंज जाती है बहुत। दोबारा बोलो, समझ में नहीं आया। अच्छा जी, प्राग दिव्य तोण उसने उससे औपगवह कापटवह किए थे, उदाहरण दिया था वहाँ पर, है ना? हाँ ठीक है। फिर दस्यापत्यम में उसी औपगवह को लिए कि अपत्य अर्थ में होगा, फिर यहाँ यथा विहित करें। हाँ, प्राग दिव्यतोण में उदाहरण के रूप में तस्यापत्यम जो निकट का सूत्र था उसको दिखा दिया। लेकिन प्राग दिव्यतोण के उदाहरण में तो हम ये भी ले सकते हैं तस्य समूह, आगे जब तक दिव्यति नहीं आ जाएगा तब तक कि कोई किसी भी सूत्र को उठा के वहां रख सकते हैं उदाहरण के रूप में। अच्छा जी, मुझे मतलब ऐसा आ रहा है कि जैसे तस्य समूह सब अर्थ निर्देशक सूत्र मतलब प्राग दिव्यतोण से ही अण करेंगे और वहां यथावित सब अर्थ निर्देशक सूत्र में प्राग दिव्यतोण में यथाविहित बोलेंगे, ऐसा? हाँ, प्राग दिव्यतोण से ही अण करेंगे और अर्थ निर्देशक सूत्रों में यथावेद कर देंगे, तब भी हम यथावेद का सार्थक को पाएगा। अनमोल बताना क्या बात है पूरी। अच्छा, ये कह रही है कि प्राग दिव्यतोण इसी सूत्र से जितने प्राग दिव्यतीय अर्थ निर्देशक सूत्र है उन सूत्रों से अण प्रत्यय प्राग दिव्यतोण इसी से हो जाएगा, अर्थ निर्देशक सूत्रों के द्वारा। नहीं नहीं, वहाँ ऐसा है ना, देखो सूत्र की रचना को देखो। प्राग दिव्यतः कौन सी व्यक्ति है? पंचमी, और पंचमी वहां पर प्राग के कारण से आई है, प्राग शब्द आ गया ना, प्राग में प्राग के योग में पंचमी होती है। तो दिव्यतः यानी कि दिव्यति तेन दिव्यति सूत्र तक, ठीक है ना, वहां तक अण, बस इतना सूत्र ने कहा। तो ये अण को भेज रहा है उन सारे सूत्रों में। वो तो मैंने अलग से बताया कि अगर कहीं नहीं कोई सूत्र दिखाई दे रहा है तब हम उसको विधि सूत्र में लेंगे। ये कोई उसका ऐसा व्यापक अर्थ इस तरह से नहीं लेंगे हम कि इसका अर्थ यही है कि ये विधि सूत्र ही बन रहा है। ये तो बाद की बातें हैं। ये इसका मुख्य कार्य क्या है? अण प्रत्यय को अलॉट करना, आगे आने वाले सूत्रों के लिए उनको प्रत्यय दे दिया इसने बना करके, बस ठीक है आप ये प्रत्यय करते जाओ। कहाँ तक के सूत्र लेने हैं वो बता दिया उसने कि यहाँ तक के जो सूत्र आएंगे उन सबको अण प्रत्यय मिल रहा है, मैं यहाँ से दे रहा हूँ, बस इतना कार्य है उसका। तो उसको विधि सूत्र में ऐसे मतलब कि लगा सब उसी को ही लगाते रहो, वो तो जहां कहीं नहीं है वहां की बात है, तो वहां के लिए वो भी सूत्र है, फिर शेषे सूत्र भी बैठा हुआ है, शेषे बहुत व्यापक सूत्र बन जाता है, आगे आएगा तो बताएंगे उसके लिए। तो यहां जो इन सूत्रों में जो यथाविहित शब्द आता है मैं उसके विषय में बता रहा था, वो इसलिए कहना पड़ा है क्योंकि अशपत्यादिभ्यष्ट से लेकर के और तस्यापत्यम के पीछे वाले सारे सूत्र हैं, ये अलग अलग जो प्रत्यय कर रहे हैं उन वो प्रत्यय भी इस अर्थ में करने हैं हमें, तो केवल हम अण नहीं कह सकते, फिर हमें यथाविहित बोलना पड़ेगा क्योंकि प्रत्यय अनेक हो गए, एक ही होता तो नाम ले देते उसका, एक है नहीं। तो इस तरह से यहां पर सामान्य रूप से कह दिया इसने और सारे प्रातिपदिक ले लिए, किसी प्रातिपदिक का नाम नहीं है। अब जब जहां तक इसका अधिकार जाएगा समूह का, ये जाएगा 50 संख्या तक, तो 50 संख्या तक ये हो गए 15 सूत्र। तो 15 सूत्रों में आगे के ये 14 सूत्र और हैं, ये क्या करेंगे फिर? तो ये फिर वही शैली है, अण के अपवाद अथवा अपवाद के अपवाद, दो बातें याद रखो हमेशा, बाधक बाधन और अपवाद। क्योंकि अगला सूत्र जो है अण कर रहा है, देखो है प्रश्न उठेगा कि ये क्या चक्कर, अण तो यही कर देता, तो क्यों है तो देखेंगे आगे। तो इस तरह से यहां जो उदाहरण दिया गया है, काका नाम समूह, एक सामान्य शब्द ले लिया काक, काकों का समूह काक है, शोकों का समूह शौक है, बक का समूह बाक हो गया, ये तो हो गए अण। अब अश्वपत्यादि भाष्य का ध्यान आ गया, अन्य सूत्र भी तो है, तो अश्वपति इनका समूह अश्वपतम। अब यहां पर क्या करेंगे हम, है यहां भी अण, है यहां भी अण, लेकिन सूत्र लगा रहे हैं अश्वपत्यादिभ्यष्ट, तो वहां भी तो वही बाधक बाधन वाली बात थी ना, क्योंकि वहां दित्य दित्या सूत्र ऋण्य प्रत्यय कर रहा था पति अंत वाले शब्दों में, तो अश्वपत्यादिभ्यष्ट पहले ही उसका अपवाद रख दिया गया कि नहीं यहां तो अण ही होगा, इसलिए अण यहां भी है अश्वपतम में लेकिन सूत्र भिन्न है। अब यहां अश्वपत्यादिभ्यष्ट लगाएंगे, अब प्रश्न हुआ कि इस सूत्र का उदाहरण क्यों बना रहे हैं फिर इसको, तो अश्वपत्यादिभ्यष्ट अण कहां से लेगा? कोई कह सकता है कि प्राग्दिवितोण यहां से ले लेगा, ले लेगा वहां से, प्राग्दिव्यतः ये कह रहा है कि आगे आने वाले जो अर्थ निर्देश सूत्र हैं उनको मैं अण दे रहा हूं, अश्वपत्यादिभ्यष्ट अर्थ निर्देश है ही नहीं, इसको अण मिलेगा ही नहीं वहां से, इसको नहीं मिलेगा अण, तो इसको अण कौन देगा अश्वपत्यादिभ्यष्ट को? ये देगा तस्य समूह, यहां से घूम के वहां जाएगा अब ये, या यूं कह लो कि अश्वपत्यादिभ्यष्ट को यहां ले आओ इसके पास में, बात एक ही है, तो कुआं जाता है प्यासे के पास या प्यासा जाता है कुएं के पास? तो हर जगह हर धार नहीं फिट बैठता है, यहां कोई कुआं और प्यासा का उदाहरण नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहां दोनों सूत्र कोई भी किसी के पास आ सकते हैं, दोनों मित्र हैं आपस में, तो दो मित्रों को आवश्यकता है तो दोनों में से कोई एक तो जाएगा किसी के पास में, ऐसा नहीं कि नहीं तू ही मेरे पास आएगा मैं तेरे पास नहीं आऊंगा, ऐसा नहीं होता, तो उसको यहां लाएं या इससे अण लेकर के वहां पहुंचा दें। ऐसे ही स्त्रैणम पुंसनम, यहां पर स्न वो स्त्री पुंसाभ्याम नय और स्नेह, यहां नय और स्नेह प्रत्यय हो गए, अर्थ रहेगा समूह यहां पर। अब आगे देखते हैं भिक्षादिभ्योण, भिक्षादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम अण प्रथमिक वचनांतम। अब यहां जो शब्द पढ़े गए हैं तो इसका तात्पर्य है कि तस्य समूह यहां समर्थ नहीं हो पा रहा था अण प्रत्यय करने के लिए, क्योंकि दो सूत्र इसी प्रकरण में आगे ऐसे आएंगे जो बहुत व्यापक हैं, उनको अभी से बता देता हूं मैं। एक तो आएगा इसमें अनुदात्ता दे रहे हैं, अनदात आदि वाले जो अनदात आदि बहुत शब्द होते हैं, तो एक तो इसने बहुत ले लिए शब्द, उनसे आय प्रत्यय किया गया है, तो स्वर में अंतर आता है आय में और अण में। और एक सूत्र और भी आएगा जो बहुत व्यापक है, अचित्त हस्ती धेनुष्ठक। अब अचित्त यानी कि निर्जीव पदार्थ भरमार है, बहुत आ गए, बहुत प्रातिपदिक मिल जाते हैं उसको, वो ठक प्रत्यय करेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से यहां पर भिक्षादि गण में जिन शब्दों का संग्रहण किया गया है, तो वहां पर जो बाधक बाधन वाली बात है, तो अन्य प्रत्यय जो प्राप्त हो रहा है, जैसे भिक्षा शब्द को ही लें हम, पहले भिक्षा को ही ले लो अकेला, इसी में आ जाएगा समझ में। तो भिक्षा कैसे बनता है, तीसरे अध्याय में बना चुके हैं हम, स्त्रीलिंग बनाते हैं ना भिक्षा, भिक्ष धातु से। तो गुरु है ये, तो गुरुश हलह, गुरुश हलह लगाएंगे, फिर अजादित अष्टाप लगाएंगे। तो गुरुश हलह से कौन सा प्रत्यय यहां पर किया गया है, गुरुश हलह से अप्रत्यय किया गया, अप्रत्ययात गुरुश हलह। तो अप्रत्यय करके जब बनाएंगे हम, तो ये इसका जो प्रथम स्वर है, प्रथम अच, उसमें कौन सा स्वर रहेगा, क्योंकि अंतोदात ही तो रहेगा ये शब्द अप्रत्यय होने से, तो अंतोदात रहेगा तो अन्य सारे हो गए अनुदात, तो भी में जो ई है अनुदात हो गया, अनुदात आदि हो गया अभी, तो अनुदाता दे रहे से आई की प्राप्ति हो रही थी, इसने अण कर दिया यहां पर, तो स्वर में अंतर आएगा। तो भिक्षाणाम समूह भैक्षम, भिक्षाओं का समूह है ये, कहीं भिक्षुकों का मान लो, भिक्षा का समूह, बहुत सारी भिक्षाएं इकट्ठा करके लाए छात्र, तो पूरा जो समुदाय है भिक्षा का वो क्या हो गया, भैक्ष। ऐसी गर्भिणी शब्द है, गर्भिन, गर्भिन से बनता है गर्भिणी, तो गर्भिणी नाम समूह। समूह अर्थ में जब भी हम प्रत्यय करेंगे तो विग्रह सदा बहुवचन में होगा, क्योंकि एक का तो समूह होता नहीं, दो का भी नहीं होता, दो से अधिक का समूह होता है, तो बहुवचन में ही सारे विग्रह होने हैं ये, तो गर्भिणी नाम समूह। अब यहां जब अण करेंगे तो गर्भिन और अण, अब क्या करें, क्योंकि भ संज्ञा तो होगी, और भ संज्ञा होने से क्या होता है, भसंज्ञा होने से नकारांत शब्द है ये, तो नस्तधिते बैठा हुआ है टी भाग का लोप करने के लिए, तो फिर गर्भम बनना चाहिए, लेकिन यहां तो दिया उदाहरण गर्भिणम, तो इसका अर्थ रोकना पड़ेगा हमें, टी भाग के लोप को रोकना पड़ेगा। तो रोकने वाले सूत्र भी वहीं पर हैं, कहां से प्रारंभ होते हैं, प्रकृति काच। बोलो आगे कोई मिल रहा है सूत्र ऐसा, आगे क्यों भाग रही है, इन अण्य अनपत्य, इन अणि अनपत्य, हमने अण प्रत्यय किया है, शब्द इनंत है और अण प्रत्यय अपत्यार्थक नहीं है ना, समूहार्थक है, तो अनपत्य, अनपत्य अर्थ में यदि अण आगे आ रहा है तो इनंत भसंज्ञक अंग को प्रकृति भाव हो जाएगा, इससे प्रकृति भाव हो गया, तो गर्भिणम, गर्भिणी नाम समूहो गर्भिणम। आगे गोत्रोक्षोष्ट्रोरभ्रराज राजन राजपुत्र वत्स मनुष्या जाद वे, ये एक अलग प्रत्यय कर रहा है, तो ये तो स्पष्ट है कि हम कह सकते हैं कि अण का ये अपवाद है। तो गोत्रो क्षोष्ट्रो रभ्रराज राजन्य राजपुत्र वत्स मनुष्या जाद पंचम एक वचनांतम वे प्रथम एक वचनांतम। यहां गोत्र शब्द को अलग कर दो, क्योंकि गोत्र से यहां पर हम स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे, गोत्र वाची लेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि गोत्र शब्द यदि कहीं आता है और अपत्य के अधिकार से अन्यत्र कहीं आता है यदि, जैसे पीछे हमने अतस्यापत्यम से लेकर के बहुत कई सारे सूत्र पढ़े थे जो कि सारे अपत्याधिकार में आ रहे थे, तो वहां से अन्यत्र यदि कहीं पर गोत्र शब्द आता है तो एक नियम माना गया है कि अपत्याधिकाराद अन्यत्र लौकिकम गोत्रम, वहां लौकिक गोत्र का ही ग्रहण होता है, हम पारिभाषिक गोत्र शब्द को यहां नहीं लेंगे। और लौकिक गोत्र से तात्पर्य है कि उसमें अनंतरापत्ति भी आ जाएगा, गोत्रापत्ति भी आ जाएगा, यानी कि पौत्र प्रभृति भी आ जाएंगे, किसी को भी कह सकते हैं, ठीक है ना। वहां अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम नहीं लगाना है सूत्र में, तो गोत्र शब्द से यहां पर गोत्र वाची, ठीक है ना, ये अर्थ लेंगे। आगे के शब्द स्वरूप से लेने हैं तो गोत्र वाचिन प्रातिपदिका और उक्षण उष्ट्र उरभ्र राज राजन और राजन्य दोनों अलग अलग हैं ये, राजपुत्र है, वत्स मनुष्य अज इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे वे प्रत्ययो भवति। तो इस तरह से यहां गोत्रवाचियों के उदाहरण में जैसे उपगूप से हमने औपगव बनाया था तो अनंतरापत्य को हमने औपगव कहा था, अब कई संतानें हैं वहां उपगु की अनंतरापत्य के ही रूप में, उनका समूह बोलना है तो औपगवानाम समूह, तो वही प्रत्यय हो गया औपगवकम। ऐसे ही कापटवकम, आगे फिर एक एक शब्द ले लो, उक्ष उक्षण, तो उक्षण शब्द से औक्षकम, अब क्योंकि ये नकारांत है तो टी भाग का लोप करते जाना, वो प्रत्यय आ रहा है आगे औक्षकम। उष्ट्र शब्द से उष्ट्राणाम समूह औष्ट्रकम, उरभ्र से बन जाएगा औरभ्रकम। आगे है राजन शब्द तो राज्याम समूह, राजाओं का समुदाय समूह, तो यहां पर बनेगा राजकम, अनभाग का तो लोप कर देंगे राजकम। एक शब्द है फिर इसमें राजन्य, तो राजन्य क्या है ये, तो पीछे सूत्र पढ़ चुके हैं हम लोग अपत्य के अधिकार में, राज श्वशुराद यत, अपत्य अर्थ में राजन शब्द से और श्वशुर शब्द से यत प्रत्यय होता है, तो राजन्य का अर्थ हो गया राजा की संतान, राजा का अपत्य, उनका समूह राजा के पुत्रों का समूह, तो राजन्यानाम समूह राजन्यकम। आगे है राजपुत्र, नहीं राजन्य, नहीं अभी क्या बोला था मैंने, राज्याम समूह, राज्याम समूह राजकम, और दूसरा शब्द है राजन्य, तो राजन्यानाम समूह राजन्यकम, और राजपुत्र एक अलग हो गया, हालांकि अर्थ वही है, जो राजन्य का अर्थ है वही राजपुत्र का अर्थ है, लेकिन शब्द भिन्न भिन्न है, तो राजपुत्राणाम समूह राजपुत्रकम। वत्स बच्चों को बोलते हैं तो वत्सानाम समूह वात्सकम। मनुष्य शब्द भी पीछे बना चुके हैं हम, मनोर जाता वयतौ शुक्च अपत्य अर्थ में, तो वहां पर मनु शब्द से शुक आगम और यत प्रत्यय करके मनुष्य बनाया था, तो मनुष्याणाम समूह मानुष्यकम। अज बकरे को बोलते हैं तो अजानाम समूह आजकम, ये सारे बन जाएंगे। तो ये सब अण का अपवाद माना जाएगा। आगे है केदाराद यंच, ये एक शब्द ही लिया गया है इसमें, केदारात पंचम में क्वचनांतम यह प्रथम क्वचनांतम च व्यपदम। केदार किसे कहते हैं, खेत क्षेत्र, तो षष्ठी समर्थात केदार प्रातिपदिका समूहार्थे यह प्रत्ययो भवति, च दे दिया है सूत्र में तो वही च ऊपर से वही को भी ले लेते हैं, तो केदाराणाम समूह। अब ये किसका अपवाद माना जाएगा, क्या हम ये कहें कि अण का अपवाद है? कह सकता है कोई, लेकिन अण का अपवाद जब बोला जाएगा कि ये सूत्र न होने पर अण सरलता से हो जाता, लेकिन ये सूत्र यदि नहीं होगा तो जो मैंने बताए थे ना, दो सूत्र बहुत व्यापक हैं, अभी नाम बोले थे किन, कौन कौन से बताए थे, अचित्त हस्ती धेनोष्ठक और अणदाता दे रहे हैं। तो इसमें देखो केदार शब्द ये अचित्त है ना, निर्जीव पदार्थ है, तो ठक की प्राप्ति हो रही थी, ठक को रोकने के लिए, क्योंकि ये सूत्र नहीं करेंगे तो फिर तस्य समूह नहीं लग पाएगा, अण प्रत्यय नहीं हो पाएगा, ठक की प्राप्ति हो रही थी, तो ठक का अपवाद है ये। तो यह प्रत्यय करके आदिअच को वृद्धि कई दारियम, और वही करेंगे तो कई दारकम। अगला शब्द भी एक सूत्र भी एक शब्द को ले रहा है और यहां से केदार की भी अनुवृत्ति ले लेते हैं। तो ठय कवचिनश्च, ठय प्रथम एक वचनांतम, कवचिन पंचम एक वचनांतम च व्यपदम। यहां पर शब्द है कवचिन, तो कवच को पहनने वाले, मत्व अर्थ में इनी प्रत्यय करके कवचिन। तो षष्ठी समर्थात कवचिन प्रातिपदिकात् समूहार्थे ठय प्रत्ययो भवति। अब सूत्र में च कहा गया है तो चकारात् केदाराच्च, केदार से भी होगा ठय प्रत्यय और कवचिन से भी होगा, तो कवचिनाम समूह कावचिकम, तो लगाएं नस्तधिते या नहीं लगेगा ना, नस्तधिते से इन भाग हट जाएगा तो कावचिकम, और केदार शब्द से करेंगे तो कैदारिकम, पीछे था कैदारियम कैदारकम, तो तीन शब्द हो गए केदार से, तीन तीन प्रकार के बन जाएंगे तीन प्रत्यय करके। आगे देखो ब्राह्मण माणव वाडवादियन, ब्राह्मण माणव वाडवाद पंचम एक वचनांतम, यन यत यन प्रथम एक वचनांतम। यहां तीन शब्द हैं ब्राह्मण माणव वाडव, इत्येतेभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे यन प्रत्यय भवति। अब इनसे यन प्रत्यय किया गया है, यन में नकार लगा दिया गया है स्वर के लिए, तो ब्राह्मणानाम समूह, ब्राह्मणानाम समूह ब्राह्मण्यम, और माणव किसे कहते हैं, बच्चे के लिए, माणवानाम समूह माणव्यम, ठीक है ना, और वडवा वाडव, वाडव किसे कहेंगे, घोड़ी का बच्चे, तो वाडवानाम, वाडवानाम समूह वाडव्यम, ठीक है ना। इसमें जो शब्द दिए हुए हैं, जैसे वडवा शब्द, ब्राह्मण माणव तो हम लोग बना लेते हैं, वडवा कैसे बनेगा, तो वडवा में जो है ना ये वल धातु जो आती है वल संवरणे, तो वल संवरणे से कुछ अन्य कल्पनाएं भी उसमें करनी पड़ती हैं, लेकिन यहां तो खैर वाडव है, जब वडवा आएगा तब देखेंगे, अभी यहां तो वाडव शब्द है। तो यहां पर सब जगह यत प्रत्यय करके बन गया ब्राह्मण्यम माणव्यम और वाडव्यम। आगे सूत्र है ग्राम जन बंधुभ्यस्तल, इसके जो शब्द हैं इसमें एक तो बहुत ही प्रसिद्ध है जनता, बहुत बोला जाता है ना, इसी से बनता है। एक तल प्रत्यय हमने वहां देखा है तस्य भावस त्व तलौ, एक वहां तल प्रत्यय आएगा, एक ये तल प्रत्यय है, दो जगह है ये, लेकिन दोनों ही स्थलों से हम जब तल प्रत्यय करते हैं तो जो शब्द बनता है वो हमेशा स्त्रीलिंग में आता है, तलंतः सूत्र से। ये समूह अर्थ में है, वो भाव अर्थ में है, तस्य भावस्त्व तलौ, तो ग्राम जन बंधुभ्यः पंचमी बहुवचनांतम तल प्रथमैक वचनांतम। ग्राम जन बंधु इत्येतेभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे तल प्रत्ययो भवति। तो ग्रामाणाम समूह ग्रामता। अब ये व्यवहार में इतना नहीं आता है शब्द, थोड़ा विचित्र सा लगता है कि बहुत सारे ग्रामों को कहना हो तो ग्रामता शब्द का प्रयोग करें, तो ऐसा प्रायः नहीं दिखाई देगा, लेकिन अर्थ यही है। यहाँ पर ग्रामता का अर्थ है ग्रामों का समूह। समूह तो एक वचन होगा ना, समूह बहुवचन नहीं होता है, ध्यान रखो। अगर समूह भी बहुवचन हो गया तो समूह क्या रहा फिर वो? या तो हम अलग अलग समूह दिखाएं फिर, ये यहाँ का समूह, वहां का समूह, वहां का समूह, अलग अलग स्थानों के। नहीं तो समूह जब कहा जा रहा है जहां एक स्थान पर, उसमें एक वचन ही होता है, तो ग्रामता। जनानाम समूह ये बहुत ही अधिक व्यवहार में आता है, जनता। और बंधु में थोड़ा हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि व्यवहार में जो बंधुता का प्रयोग होता है ये होता है भाव अर्थ में, तस्य भावस त्वतलु, वहां भी बंधुता ही बनेगा, लेकिन यहां जो बनाया जा रहा है ये समूह अर्थ में है, बंधुओं का समूह, बंधु नाम समूह बंधुता। हम जन में भी कह सकते हैं कि जन का भाव, तो वहां पर फिर एक मनुष्य का, यानी कि जातिवाचक जन शब्द का भाव में, जैसे मनुष्यता, तो जनता मनुष्य का भी अर्थ मनुष्य, जन का भी अर्थ मनुष्य, तो भाव अर्थ में भी जनता बना सकते हैं। और ग्राम में भी हम भाव अर्थ में तल प्रत्यय कर सकते हैं, लेकिन हमें यह पता रहना चाहिए कि समूह अर्थ में भी तल प्रत्यय का विधान किया गया है इन तीन शब्दों से, और नहीं है कहीं पर भी। आगे अनुदात्ता दे रहे हैं, ये बहुत लगता है सूत्र, अनुदात्ता देहे पंचम एक वचनांतम अय प्रथम एक वचनांतम अनुदात्त आदिर यस्य। तो अनुदात्ता देहे षष्ठी समर्थात प्रातिपदिकात समूहार्थे अय प्रत्ययो भवति। अब यहां कैसे है अनुदात्ता दी वो देखना होगा, क्योंकि सूत्र जब अनुदात्त बोल रहा है तो स्वर का भी ध्यान रखना है इसमें। जैसे कपोतानाम समूह, तो मूल शब्द क्या हुआ? कपोत, कापोतम। मयूराणाम समूह मायूरम, और तित्तिरी ह्रस्विकारांत, तो तित्तिरीणाम समूह तैत्तिरम। ये सारे ही पक्षी हैं तीनों, ठीक है ना? तो यहां पर अनुदात्तादि कैसे हैं ये? तो जैसे ये जो शब्द है ना, कपोत और मयूर, तो कपोत और मयूर, इसमें जो फिट सूत्र आता है कि लघावंते द्वयोश्च बहुवशो गुरुः, अंत में देखो लघु आ रहा है इनके, कपोत मयूर, ठीक है ना? और इसमें फिर जो मध्य में आ रहा है ये गुरु वर्ण है, पो, पो में ओ है, मयू में यू है, इसको किया गया है उदात्त, यानी कि मध्योदात्त हो गए ये, तो मध्योदात्त हो गए, तो आदि वाला तो अनुदात्त हो ही जाएगा, अनुदात्तम पदमे एक वर्जम, तो इसलिए अनुदात्ता दे रहे हैं से यहां पर अय प्रत्यय हो गया। अब रही बात तित्तिरी, तित्तिरी शब्द की, इन्होंने तित्तिर करके दिया है, फिशोन्तदात्त से उदात्त, अंतोदात्त मान करके, ये भी एक प्रक्रिया है, लेकिन तित्तिरी यदि हम मानते हैं तो तित्तिरी में त्रिधातु से, गुणादि में शायद है ये तित्तिरी शब्द, उणादि में है चौथे बाद में 144 संख्या पर, क्री ग्री श्री प्री कुटी भीदी छिदिभ्यश्च। यदि भी यहां पर सूत्र में धातु नहीं दी है, लेकिन व्याख्या में महर्षि दयानंद ने लिखा हुआ है कि बहुल वचनात्, बहुल वचनात्, ये बहुल वचनात् कहां से लेते हैं? ये हाँ उणादेव बहुलम वाला, ये बहुत जगह मिलेगा। तो बहुल वचनात् तरति प्लवते असौ इति तित्तिरिहि। तो त्रि धातु से ई प्रत्यय, ई का तो प्रकरण चल ही रहा है, ई का प्रकरण तो पीछे से आ ही रहा है, यहां से अच इहि इस सूत्र से। तो ई प्रत्यय हुआ, लेकिन इतने मात्र से तो नहीं बन जाएगा ना। तो ई को एक तो कित किया गया, नहीं तो गुण हो जाता, और कित किया गया है तो हम उसको लगा सकते हैं रीतय धातु। और दूसरा, हम दो बार बोल रहे हैं तित्तिरी में, ती जो है दो बार आ रहा है, तो संवत भाव करके और द्वित भी करेंगे, और एक तकार और बढ़ रहा है इसमें, तो तुकागम भी करेंगे अभ्यास को। तो जटिल कल्पना है थोड़ी, तो इस तरह से तित्तिरी शब्द। लेकिन हमें देखना क्या है यहां पर, कि अगर हम तित्तिरी शब्द को लेते हैं इसमें, तित्तिर अकारांत को न लें, इकारांत को ले लें, क्या ये भी अनुदात्तादि है कि नहीं है? तो ये भी अनुदात्तादि हुआ, क्योंकि ई प्रत्यय है ना, तो ई प्रत्यय आदिदात्त से उदात्त रहेगा, तो शब्द पूरा बना अंतोदात्त, तो हो गया अनुदात्तादि। तो लिख लो यहां पर कि तित्तिरी से भी तैत्तिरम ही बनेगा। आगे खंडिकादिभ्यश्च, खंडिकादिभ्यः पंचमी बहुवचनांतम च व्यपदम। ये गण है यहां पर, तो खंडिकादिभ्यः षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः समूहार्थे अय प्रत्यय भवति। यहां है वडवा, जो बता रहा था मैं पीछे, वहां तो वाडव था, ये वडवा है। तो पहला शब्द है इसमें खंडिका। अब खंडिका आदि शब्दों से यहां जो अय प्रत्यय किया जा रहा है, तो ये अय प्रत्यय, ये खंडिका है क्या? खंडिका नाम समूह, अब खंडिका नाम समूह, तो ये खंड, खंड शब्द से करेंगे हम यहां पर, खंड से बनाएंगे खंडिका। तो मत्वर्थ में यहां पर ठन प्रत्यय करके माना गया है इसको, और प्रत्ययस्थात का पूर्वस्यात सूत्र से टाप करके खंडिका बन जाता है आकार करके उसमें, तो उनका समूह कहलाएगा खांडिकम। ऐसे ही दूसरा शब्द है यहां पर वडवा। तो वडवा को मैं बता रहा था कि वल संवरणे जो धातु है, उस धातु से उणादेव बहुलम इसी का सहारा लेकर के यहां उणादि अवन प्रत्यय की कल्पना की गई। अवन है वल धातु से अवन प्रत्यय। अब अवन का तो अब बचेगा, तो शब्द बनेगा वलव। तो वलव यहां पर लावर डा में अभेद माना गया है, रा और ला में है, और यहां है ला और डा में, व और ब में, इनमें अभेद माने गए हैं कहीं कहीं पर, इस प्रकार से समाधान करते हैं शब्दों में। तो ला और डा में अभेद मान करके यहां ल के स्थान पर डा बोल दिया गया, तो बन गया व डा व, ठीक है ना, ल को डा करके, या डकारा, या डकारा देश कर लें सीधा, अभेद न भी माने तो डकारा देश भी कर सकते हैं, तो वडव बना करके उससे बनेगा वडवा। तो अवन, अवन हाँ, अवन प्रत्यय वणादेव भोलम से, वल धातु से वल संवरणे, तो घोड़ी को बोलते हैं वडवा, स्त्रीलिंग में आता है ये, तो घोड़ियों का समूह वडवा नाम समूह वाडवम। अगला सूत्र चरणेभ्यो धर्मवत। देखो ऐसे ही इसी शैली का एक सूत्र पीछे भी आ चुका है, कौन सा था बताओ? भववत। भववत आया था ना? हाँ, हाँ, कालवाचियों से कहा गया था, कालेभ्यो भववत, यहाँ कहा गया चरणेभ्यो धर्मवत, यानी कि पाणिनि यहाँ पर अलग से प्रयास नहीं करते हैं, वो कहते हैं हमने कह दिया है वहां से ले लेना प्रत्यय, अर्थ ये रखना प्रत्यय वहां से ले लेना, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा कौन से प्रत्यय करने हैं। तो चरणेभ्य पंचमी बहुवचनांतम धर्मवत अव्यपदम। अब रही बात कि चरण क्या है, ये तो व्यवहार में हिंदी में चरण किसको बोलते हैं, पैर को बोलते हैं, चरण स्पर्श। तो हम वैसे देखें तो चरण शब्द जो वेदों की शाखाएं मानी गई हैं महाभाष्य में 1127, तो वहां पर जो शाखाएं हैं वेदों की व्याख्यान ग्रंथ ही कहलाते हैं वो महर्षि दयानंद के अनुसार। तो उन शाखाओं का जो मूल प्रवर्तक होता है, मूल प्रवर्तक का तात्पर्य जो मूल आचार्य है उसका, किसी शाखा की रचना की वेदों की व्याख्या की, वो तो हो गया मूल प्रवर्तक, तो उसे कहेंगे हम चरण। अब उसके अनुयायी, उसके शिष्य अनेकों बन जाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो वो सब क्या कहलाएंगे, तो उनको भी अर्थात जो उसके अध्येता हैं सारे उस शाखा को पढ़ने वाले, उन सब को भी चरण शब्द से कहा जाता है। क्योंकि अगर हम केवल मूल प्रवर्तक ही अर्थ लें तो मूल प्रवर्तक तो एक ही हुआ, तो उसका समूह कैसे बन जाएगा। यहां हम समूह अर्थ में प्रत्यय कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि बहुत सारे होने चाहिए, तो बहुत सारे तो फिर शिष्य ही बनेंगे, उसके शाखाओं के पढ़ने वाले जो हैं वही कहलाएंगे, तो उनको भी चरण शब्द से कहा गया है, तो वही अर्थ यहां लेना है हमें। तो इसलिए वाची शब्द बोलेंगे, अब चरण स्वरूप से नहीं लेंगे। षष्ठी समर्थेभ्य चरण वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे धर्मवत प्रत्यय भवन्ति, बहुवचन बोल दिया क्योंकि अनेक प्रत्यय हैं आगे। अजय पीछे चरण को चरण आया था अनुवादे चरणानाम, वहां भी देखो बहुवचन था अनुवादे चरणानाम। तो जैसे यहां पर धर्मवत जब कहा गया है, तो धर्म कहां प्रारंभ हुआ है, धर्म अर्थ में कहां प्रत्यय कहे गए हैं, तो एक जो सूत्र आगे आएगा ना गोत्र चरणाद्वय, तीसरे पाद में आएगा ये सूत्र, वहां भी चरण शब्द आया हुआ है, क्योंकि यहां यही तो कह रहे हैं कि धर्मवत प्रत्यय भवंती, तो इसका अर्थ है कि चरण का पाठ धर्म अर्थ जहां कहा जाएगा वहां भी दिया गया है। तो गोत्र चरणाद्वय सूत्र से तो वही प्रत्यय हो रहा था, लेकिन वहां पर एक वार्तिक है उसी सूत्र पर, और वार्तिक है कि चरणात धर्माम नायो हो। अब देखो ये भी बड़ी विचित्र बात है कि धर्म अर्थ पाणिनि ने तो कहीं स्पष्ट ऐसा नहीं बोला है, वो तो ठीक है धर्मम चरति आता है अलग एक, वो अर्थ अन्य प्रकार से बन जाता है, वो तो धर्मम चरति धर्म पर आचरण करना ये अर्थ निकलता है उसका, केवल धर्म नहीं। तो यहां जो वार्तिक दिया हुआ है चरणात धर्माम नायो, धर्म और आमनाय, इन दो अर्थों में चरणवाचियों से वो ही प्रत्यय कहा गया है। अब उसका यहां ग्रहण कर लेंगे, तो यहां पर जैसे कठ शब्द को ले लिया हमने कि कठ शाखा के प्रवर्तक मूल आचार्य और उसके अध्येताओं का समूह, तो कठानाम समूह। अब कठानाम समूह जब हम इस विग्रह को करके प्रत्यय करेंगे तो प्रत्यय कहां से लाएंगे, तो कहा कि धर्मवत, वहां जो प्रत्यय किया गया वही यहां ले आओ, तो वहां कठानाम धर्म कह करके वही प्रत्यय किया गया है चरणा धर्माम नायो हो वार्तिक से, तो वही प्रत्यय यहां कर लेंगे अब कि कठानाम धर्म काठकम, तो कठानाम समूह भी काठकम, ऐसी कलापानाम समूह कालापकम और कलापानाम धर्म भी कालापकम बनेगा। तो ये तो हो गए चरणा धर्माम नायो से वही प्रत्यय हो गया है। अब वहीं पर जो सूत्र है छंदो गौथिक याज्ञिक बहुवृच नटाइयः, ये भी सूत्र वहीं आता है, ठीक है ना, गोत चरणाद्वय के ही अधिक प्रकरण में जो आगे सूत्र है वहां पर छंदोग औक्थिक याज्ञिक बहुवृच और नट, इनसे इया प्रत्यय है, इया का मतलब आधा इकार और य, तो क्या बचेगा उसका, या यकार तो वृद्धि के लिए है, तो छंदोग शब्द है उसमें सूत्र में, तो छंदोगा नाम धर्म छांदोग्य जैसे बोला गया, तो वही विग्रह वही प्रत्यय यहां ले लेंगे, छंदोगा नाम समूह छांदोग्यम, छंद गाने वालों का समूह। उसी में औक्थिक शब्द भी है, छंदोग औक्थिक, तो औक्थिका नाम समूह औक्थिक्यम, यहां भी यहां प्रत्यय हो गया है। आगे अचित्त हस्ति धेनोष्ठक, ये भी बहुत व्यापक सूत्र है। अचित्त हस्ति धेनोः पंचम्य क्वचनान्तम् ठक् प्रथमे क्वचनान्तम्। अब अचित्त कह दिया गया है तो अन्य जो दो शब्द पढ़े हैं हस्ति धेनु तुरंत समझ में आ जाएगा क्यों पढ़े हैं ये, क्यों पढ़े हैं ये, क्योंकि चित्त है इसमें तो जीवात्मा है और ठक करना है इनसे भी तो पढ़ना पड़ेगा फिर तो। तो अचित्त तो हम लेंगे, अचित्त का अर्थ लेंगे और हस्ति धेनु स्वरूप से लेंगे। तो अचित्त वाचिभ्य प्रातिपदिकेभ्य हस्ति धेनु इत्येताभ्याम च समूहार्थे ठक् प्रत्ययो भवति। तो जो निर्जीव पदार्थ हैं उनके वाचक शब्दों से और हस्ति और धेनु शब्दों से ठक् प्रत्यय हो जाएगा। तो अपूप, पाणिनि के शिष्य अपूप बहुत खाते थे और चावल बहुत खाते थे ओदन, तो अपूपानाम समूह आपूपिकम, शशकुली, शशकुली पूड़ी को बोलते हैं, तो शशकुली नाम समूह शाशकुलिकम, ये अचित्त का उदाहरण हो गया। हस्ति और धेनु का हस्ति नाम समूह हस्तिकम और धेनु नाम समूह धैनुकम, तो हस्तिन है, हस्ति का मतलब हस्तिन मूल शब्द, तो हस्तिन में फिर वही लगाएंगे नस्तद्धिते, टी भाग का लोप करना होगा ना। रही बात धेनु शब्द ओकारांत यस्य इति च तो लगेगा नहीं यहां पर, तो ठस्य क से जो एक की प्राप्ति होती है उसका अपवाद उसके आगे है ही सूत्र ठस्य क के आगे इस उसुक तांतात कह, तो ये कौन सा इसमें से घटेगा, इस उस उक त, तीन शब्द हैं उसमें इस उस उक त कौन सा घटेगा, उक उगंत होने से धेनु, तो क हो गया ठाकु धैनुकम। आगे केशाश्वाभ्याम ये छा वन्य तरस्याम, दो शब्द हैं दो ही प्रत्यय हैं यथासंख हो जाएगा। केशाश्वाभ्याम पंचमी द्विवचनांतम ये छऊ प्रथमा द्विवचनांतम अन्य तरस्याम सप्तम एक वचनांतम, तो केश अश्व धेनु में क्या नहीं समझ में आया, उक उगंत, उगंत नहीं है धेनु, उ अंत में आ रहा है, उगंत होने से ठाकुर का हो गया। तो केश अश्व इत्येताभ्याम षष्ठी समर्थाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम समूहार्थे यय छ इत्येतो प्रत्ययो भवतः विकल्पेन यथासंख्यम, तो विकल्प से हो जाएगा तो दूसरे पक्ष में जो भी प्राप्त होगा वो हो जाएगा। जैसे केश को लेते हैं हम तो केश तो अचित्तवाची है ये, तो यहां जब यह कह दिया तो जो बचेगा दूसरा पक्ष उसमें क्या होगा, फिर पीछे का सूत्र लग जाएगा अचित्तवाची होने से ठक हो जाएगा। तो केशानाम समूह, तो यदि हम यह करेंगे तो कैश्यम और ठक करेंगे तो कैशिकम। अब रहा अश्व शब्द, तो अश्व तो अचित्तवाची है नहीं, तो ये तो सूत्र केवल छ करेगा, तो अश्वानाम समूह अश्वीयम, अब दूसरे पक्ष में क्या होगा, तो दूसरे पक्ष में फिर तस्य समूह यही लगेगा, वहां अण हो जाएगा तो बनेगा आश्वम। पाशादिभ्यो यह, पाशादिभ्य पंचमी बहुवचनांतम यह प्रथमैक वचनांतम, ये गण हो गया, तो पाशादिभ्य षष्ठी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे यह प्रत्ययो भवति। अब यहां भी ये पाश आदि गण में जो अचित वाचक शब्द हैं तो वहां पर ठक की प्राप्ति है, तो उसको रोकने के लिए यह प्रत्यय कर दिया गया है, विकल्प तो है नहीं तो अपवाद ही बनेगा उसका, ठक का अपवाद है। तो पाशानाम समूह, पाश माने बंधन, रस्सी आदि जो होते हैं ना, तो तो अचेतनवाची शब्द हैं ये। तो पाशानाम समूह पाश्या, अब ये शब्द आते हैं स्त्रीलिंग में, ये एक हम इसका समाधान यूं ही दे सकते हैं क्योंकि लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य, लोकाश्रित होते हैं लिंग, तो स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है इनका। इनके स्वभाव से ही स्त्रीलिंग के हैं ये, तो पाश्या। तृणानाम समूह तृण्या, ये भी स्त्रीलिंग में है, टाप करना पड़ेगा। उन्होंने दिया भी है कि स्त्रीलिंगत्वम लोकाश्रयत्वात् लिंगस्य इति नियमेन भवति। नियम, ये नियम कहाँ का है? तो नियम भी ऐसे ही चल रहा है, लोग कई नियम है बस। आगे खल गोरथात, तीन शब्द हैं इसमें, खल गोरथात पंचमे कुशांतम, समाहार द्वंद करना होगा। तो षष्ठी समर्थेभ्य खल गो रथ इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य समूहार्थे यह प्रत्ययो भवति। तो खल कहते हैं दुष्ट के लिए, दुष्टों का, खलों का समूह। अब ये भी देखो ना, वही बात यहां बोलेंगे, स्त्रीलिंगत्वम लोकाश्रयत्वाद लिंगस्य, तो खल्या। गो का क्या बनेगा षष्ठी में, विग्रह करेंगे जब, गोनाम, गोनाम, गवाम, गवाम समूह गव्या, रथानाम समूह रथ्या, ये तीन हो गए। एक और रह गया है सूत्र इसी के अधिकार में अभी, इनित्र कट्य चष्ट्य। अब यहां प्रातिपदिक तो है नहीं, किससे करें प्रत्यय, ये प्रत्ययों का संग्रह कर दिया, तो ऊपर के तीनों प्रातिपदिक यहां ले लेते हैं पूरा सूत्र। इनित्र कट्य च प्रथमा बहुवचनांतम च व्यपदम, तो पीछे तो कहा गया था पिछले सूत्र से या प्रत्यय कहा गया था, और यह प्रत्यय करके तीन और जोड़ दिए इसमें, तो चार प्रत्यय हो गए इन तीन शब्दों से। तो खल गो रथ इत्येतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य, अब यहां यथासंख्य कहा जाएगा क्योंकि शब्द तीन है ऊपर से और प्रत्यय भी तीन है यहां पर, तो यथासंख्यम इनी त्र कट्यच इत्येते प्रत्ययः समूहार्थे भवन्ति। अब खल को ले लो अकेले, तो खलानाम समूह खल्या तो बना लिया हमने पीछे, और यहां करेंगे हम इनी, तो हो गया खलिनी, वो ये इसका। अब यहां पर खलिनी इनी प्रत्यय करेंगे तो इनी का क्या बचेगा, इन, क्योंकि ई तो अनुबंध है उसमें, तो मूल शब्द क्या बना प्रत्यय करने के बाद, खलिन। और रही बात की स्त्रीलिंग वाली, तो वही नियम लगेगा यहां पर, लोकाश्रित है ये, स्त्रीलिंग में ही प्रयोग करना है, तो फिर इन्हें भ्योंगीप लगा लो, तो खलिनी। अब खलिनी शब्द देखने में लग रहा है कि दुष्ट स्त्री को कहा जा रहा है, लेकिन दुष्ट स्त्री नहीं है, दुष्टों का समूह है ये खलिनी। ऐसे ही गो शब्द, तो पीछे तो बनाया था हमने गव्या, अब यहां पर करना पड़ेगा हमें त्रा प्रत्यय, और स्त्रीलिंग भी उसी नियम से है, तो गवाम समूह गोत्रा, और उधर था गव्या, तो गव्या गोत्रा दो दो बन रहे हैं सबके। ऐसे ही रथ शब्द से पीछे कहा गया था यह प्रत्यय, तो रथ्या बोल दिया, लेकिन यहां पर रथानाम समूह करेंगे तो कट्यच प्रत्यय, और यह भी स्त्रीलिंग में लाना है, तो रथ कट्या, तो दो बन गए ना, रथ्या और रथ कट्या, ये रथों के समूह हो गए। तो यहां तक जो है ये समूह का अधिकार समाप्त हो गया, बस यहीं तक रखते हैं प्रणवध्वनि।